thing. Grow, ye karan ka lafz istemal farmaya. Pehle jamaaton ko, pehle grohon ko halak kiya humne. Aur ye halakat aam taur par kisi arzi ya samavi azab ki wajah se aaye. Qaum Nooh, qaum Aad, qaum Samud, qaum Lut, qaum Madian. اور یہ تمام کی تمام قومیں ایک کسی شدید عذاب کی وجہ سے ہلاک ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا اور خود یہ فرعونیوں کا واقعہ جو اب قریب گزرا ہے یہ بھی خدا کی بڑی سخت گرفت تھی ان مغروروں کے لیے جن کو پانی کے اندر ڈبویا گیا تھا. تو فرمایا کہ جب ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا تو اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی یعنی تورات. تورات کا معنی ہوتا ہے قانون لا, کیونکہ بنی اسرائیل یا فرعون کی غلامی سے نجات پا چکے اور آزاد ہو گئے تو انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے کچھ قانون ہونا چاہیے, شریعت کا قانون ہو, کیونکہ اب تک تو ہم مجبور تھے, فرعون کے قانون کے پابند تھے, اب ہمارے لیے کوئی دستور ہو. پھر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ طور پہاڑ پر چل کر اعتکاف بیٹھیں, روزہ رکھیں, جیسا کہ سورہ آراف کے اندر اللہ نے ذکر کیا. اس کے بعد اللہ نے وہ کتاب عطا فرمائی اکٹھی تختیوں پر لکھی ہوئی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کتاب عطا فرمائی. اور یہ کتاب جو ہے یہ کیا ہے, کتاب کی حیثیت اور پوزیشن کو بیان کیا گیا ہے, بصائر للناس. جو کچھ یہ اللہ نے تورات کے بارے میں فرمایا ہے وہی بات سورہ آراف کے اندر قرآن کے بارے میں بھی فرمائی. یہ باتیں قرآن میں بھی ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہیں. بصائرہ یہ کتاب جو تھی یہ کیا تھی, اس میں بصیرت والی باتیں تھی. بصائر بصیرت کی جمع ہے. بصارت ظاہری آنکھ سے دیکھنے کو کہا جاتا ہے اور بصیرت دل کی روشنی کو کہا جاتا ہے. دل کے اندر جو روشنی اور نور ہوتا ہے انسان کے اندر اور فہم اور فراست ہوتی ہے اس کو بصیرت کہا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بارے میں اندھا فرمایا, اندھے. وہ اندھے جو تھے یہ ظاہری آنکھوں سے اندھے نہیں تھے, ساری قوم ہی اندھی تھی, یعنی بصیرت نہیں تھی ان کے اندر بالکل, دل کی روشنی سے بالکل خالی تھے وہ. اور جیسا سورہ حج کے اندر اللہ کا فرمان ہے کہ عام طور پر یہ ظاہری آنکھیں نہیں اندھی ہوتی, یہ تو شاذ, خال خال کوئی آدمی نابینا بھی ہو جاتے ہیں, ظاہری آنکھیں بھی ان کی ضائع ہو جاتی ہیں. اکثر دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں پڑے ہوئے, تو گمراہی شرک معاصی کی ظلمت اکثر دلوں میں ہوتی. تو دلوں میں جو چیز روشنی پیدا کرتی ہے تورات کے اندر وہ بات ہے. اس میں بصیرت کی باتیں ہیں, دلوں میں روشنی پیدا کرنے والی بات. اور دوسرا نمبر ہے ہدایت کا. پہلا نمبر ہے بصیرت. بصیرت وہ دل کی روشنی اور دلوں کے انوار اور وہ فہم. یہ فہم جو انسان کے اندر ہوتا ہے یہ روشنی ہوتی ہے. اسی لیے جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ من یرید اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین, اللہ تعالیٰ جس شخص کے بارے میں بہتری کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتا, دین کی باتوں میں وہ سمجھ رکھتا اور صحیح غلط کو پہچانتا ہے اور جائز ناجائز کے اندر امتیاز کرتا ہے. یہ اس فہم کی وجہ سے ہوتا ہے, اس سمجھ کی وجہ سے یہ بات ہوتی ہے جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. یہ دل مرکز اخلاق بھی ہے اور فہم کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے, روشنی کا تعلق بھی اس دل کے ساتھ ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. تو تورات کے اندر ہم نے یہ بصیرت والی باتیں رکھی جس سے دلوں کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے, فہم پیدا ہوتا ہے, اور پہلا نمبر اس فہم کا ہی ہے. جب انسان میں فہم پیدا ہو جائے تو دوسرا نمبر ہدایت کا ہے. اس فہم کے مطابق جب انسان عمل کرتا ہے اور آگے چلتا ہے اس کو ہدایت کہا جاتا ہے. جو فہم اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق آگے میدان عمل میں ہر موقع پر وہ صحیح بات کو اختیار کرتا ہے, غلط بات سے گریز کرتا ہے, اسی کو ہدایت کہا جاتا ہے. اللہ نے اس کے اندر بصیرت کی باتیں اور ہدایت کی باتیں اس کے اندر اللہ نے نازل فرمائی. یہ دوسرا نمبر ہدایت کا ہوگا. اس فہم اور بصیرت کے مطابق جو اللہ نے کتاب کی بدولت پیدا کی ہے دلوں کے اندر, اس کے مطابق عمل پیدا ہونے کا نام ہدایت ہے. قرآن بھی یہی بصیرت اور ہدایت ہے. یہ قوم یؤمنون ایمان والوں کے لیے یعنی بصیرت پیدا کرتا ہے, فہم پیدا ہوتا ہے ان کے اندر. منافق کے دل میں فہم نہیں ہوتا, ہمیشہ فہم سے دین کی سمجھ سے عاری ہوتا ہے منافق آدمی. کافروں کے دل ہی تاریک ہوتے ہیں, سیاہ ہوتے ہیں, کفر اور شرک کے اندھیرے چھائے ہوئے ہوتے ہیں. بدعات والوں کے ہاں بھی روشنی نہیں ہوتی, یہ حجاب پڑے ہوئے ہوتے ہیں دلوں پر. یعنی یہ حجاب کی وجہ سے انسان محروم ہوتا ہے, اور اگر یہ حجاب نہ ہو اور روشنی دل کے اندر ہو پھر آدمی ہدایت کی راہ پر سے اعتقاد بھی صحیح ہوگا, عمل اخلاق بھی درست ہوگا اس کو. تو بصیرت والی چیزیں اور ہدایت صحیح راہ بتلانے والی, صحیح راستے پر چلنے والی باتیں اس تورات کے اندر ہم نے نازل کی. ورحمت ورحمتن اور خدا کی رحمت. اگر انسان کے دل میں صحیح سمجھ اور فہم پیدا ہو اور پھر انسان صحیح راستے پر عمل پیرا ہو جائے, یعنی اعتقاد بھی صحیح کر لے, عمل اور اخلاق بھی درست کر لے, تو یہ دو مرحلے ہو گئے, ایک بصیرت والا اور ہدایت والا. اس کا نتیجہ جو ہے وہ رحمت ہے. اگر ایسا کریں گے انسان تو اللہ کا قرب اور مقبولیت حاصل ہوگی, خدا کے ہاں ایسے لوگوں کو مقبولیت حاصل ہوگی اور خدا کا قرب حاصل ہوگا, اور ادھر سے خدا کی مہربانی شامل حال ہوں. اولئک علیہم رحمت من رب, یہ خدا کی طرف سے مہربانی کا شامل حال ہونا, یہ اس فہم اس دل کی روشنی اور پھر اس ہدایت کی بات پر چلنے کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ رحمت نتیجہ ہے, وہ خدا کا قرب ایسے آدمی کو حاصل ہوا, اور مقبولیت خدا کی بارگاہ میں حاصل ہوتی, اس کو رحمت. اور اس میں رحمت والی بات تھی کہ یہ فہم اور بصیرت اور عمل کے نتیجے میں جو پیدا ہوتا, تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اللہ تعالی نے ایسی کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی, اور درمیان میں تورات اور قرآن کی تعریف آگے بھی آ رہی ہے اگلی آیات کے اندر بھی. درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی طرح اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بھی ذکر فرمایا, اور آپس میں مشابہت بھی پائی جاتی ہے بہت سی باتوں میں. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بڑے عظیم دشمنوں کے ساتھ واسطہ تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا. جس طرح بہت سی آزمائشیں موسیٰ علیہ السلام پر آئی, اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سی مشکل واقعات سامنے آئے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک عظیم کتاب عطا فرمائی تھی, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم کتاب عطا فرمائی. امت کے حال بھی آپس میں کچھ تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے. تو اس واسطے درمیان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی حقانیت کو اللہ نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات ہیں اور گزشتہ واقعات بالکل صحیح صحیح, جس کے اندر بالکل کوئی ذرہ بھر بھی کسی غلطی کا امکان نہیں ہے, ایسے واقعات کا لوگوں کے سامنے بیان کر دینا یہی آپ کی نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ آپ خود تو موجود نہیں تھے وہاں، یہ واقعات آپ کو کس طرح معلوم ہوئے؟ نہ آپ نے کتاب پڑھی، نہ کوئی تاریخ دیکھی، نہ تاریخ میں سارے واقعات صحیح طریقے پر محفوظ ہیں۔ تو یہ واقعات کو اور ان ماجریات کو جو گزرے تھے ان کو صحیح صحیح بلا کم و کاست بیان کر دینا یہی آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ پر وحی کے ذریعے نازل فرمائی، ورنہ آپ کوئی وہاں موجود نہیں تھے کہ واقعات کو دیکھتے اور بیان کرتے۔ وہ ہزاروں سال کی مسافت ہے درمیان میں، تاریخ آپ نے پڑھی نہیں، تاریخ سارے واقعات کو محفوظ نہیں رکھتی، تاریخ میں ہر قسم کے واقعات ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، اناپ شناپ سب کچھ تاریخ کے اندر ہوتا ہے، لیکن آپ جو واقعات بیان کرتے ہیں اور جس چیز کا ذکر کرتے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، اس کے اندر کوئی غلطی کا امکان نہیں۔ تو یہی آپ کی نبوت اور حقانیت کی دلیل ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ما کنت بجانب الغربی، آپ مغربی جانب نہیں تھے جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس معاملے کا فیصلہ کیا تھا اور ہم نے ان کو نبوت عطا فرمائی تھی۔ وما کنت من الشاہدین، وہاں کوئی دیکھنے والوں میں تھوڑی تھے آپ، وہاں کوئی حاضر تھوڑی تھے۔ یہ واقعات آپ کو کس طرح معلوم ہوئے؟ آگے خود آتا ہے، ہم اپنی مہربانی کے ساتھ یہ واقعات آپ کو بتلائے ہیں، آپ تو وہاں حاضر نہیں تھے۔ یہ حاضر ناظر ہونے والا عقیدہ جو بنا ہے، بھی نبی بھی حاضر ناظر ہوتے ہیں اور ولی بھی حاضر ناظر ہوتے ہیں اور ہر شخص کی بات کو وہ سن لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، کتنا باطل عقیدہ، اللہ نے کس طرح نفی کی ہے؟ آپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ وہاں حاضر نہیں تھے۔ آدمی جو حاضر ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا، غائب کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہر جگہ اور ہر ذرے ذرے پر حاضر اور ناظر ہونا یہ اللہ کی صفت ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، جیسا کہ علم محیط جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، ہر ذرے ذرے کا علم جاننا یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، جیسا کہ تخلیق اللہ کا خاصہ ہے، یہ خدا کی خاص صفات، جیسا کہ تدبیر خدا کی صفت ہے، تخلیق خدا کی صفت ہے، اختیار خدا کی صفت ہے، اور ہر جگہ حاضر ناظر ہونا یہ خدا تعالی کی صفات۔ قدرت تامہ، پیدا کرنے پر قدرت کسی کی نہیں ہے، اللہ ہی، اللہ خالق کل شیء۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفہیمات الہیہ میں فرماتے ہیں کہ جو صفات اللہ کے ساتھ مختص ہیں ان کا نبیوں سے نفی کرنی واجب ہے۔ مثلا فرماتے ہیں جیسا علم غیب ہو گیا، قدرت علی خلق العالم ہو گیا، غیب کا علم نبی نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتلاتا ہے، ان کو علم ہوتا ہے، کتاب نازل کرتا ہے، ان کو علم ہوتا ہے، غیب خود بخود جاننا یہ اللہ کا خاصہ ہے، مخلوق سے اس کی نفی، اس میں توہین نہیں ہے، جو اللہ کی صفت ہے۔ اگر نبی سے آپ نفی کریں گے تو یہ توہین نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ کے لیے ثابت کرنی چاہیے، کوئی نبی پیدا نہیں کر سکتے، یعنی تخلیق عالم پر قدرت نہیں رکھتے، جو اللہ کی صفت ہے ان سے نفی کرنی واجب ہے، ضروری ہے کہ صفات مختص آپ ہر ذرے ذرے کا علم نہیں رکھتے، کیونکہ یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف فیصلہ کیا تھا، ان کو نبوت اور رسالت عطا کی تھی، تو آپ تو وہاں مغربی جانب نہیں تھے۔ یہ مغربی جانب اس واسطے کہ صحرا سینا جو ہے اس کے کنارے پر پہاڑ ہیں، یہ کوہستان ہیں، بڑے لمبا چوڑا سلسلہ ہے، تو جہاں موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتاب ملی تھی، نبوت ملی تھی، وہ وہاں مغرب کی جانب ہے، اس لیے مغربی جانب کا ذکر کیا گیا، یعنی صحرا سینا سے مغربی جانب۔ آپ وہاں تو نہیں تھے، نہ وہاں آپ حاضر تھے، ہم نے لیکن ہم نے پیدا کیا کئی قوموں کو، عمر اور زندگی ان پر دراز ہو گئی، وہ سرکشی میں مبتلا ہوئے، آخر کار اللہ نے ان کو تباہ اور برباد کیا، جیسا کہ فرعون اور اس کی قوم کا اور اس کے لشکر کا حال آپ نے سن لیا۔ فرمایا وما كنت ساويا في آل مدين، آپ مدین والوں میں بھی ٹھہرے ہوئے نہیں تھے کہ ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے. مدین کا حال جو آپ نے بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور یہ تمام واقعات، یہ کس طرح معلوم ہوا؟ آپ کو ٹھہرے ہوئے تو نہیں تھے، وہاں ٹکے ہوئے تو نہیں تھے کہ آپ وہاں دیکھتے کہ یہ حالات گزر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کارگزاری ہو رہی ہے. فرمایا وَلَاكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم ہیں رسولوں کو بھیجنے والے. یہ ہے، ہم رسول کو بھیجتے ہیں اور اس کو علم دیتے ہیں، وہی نازل کرتے ہیں، کتاب دیتے ہیں، اور وہ واقعات جو لوگ صحیح نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نبیوں کو صحیح طریقے پر وہ معلوم کرا دیتا وہی کے ذریعے. قرآن نے جو جو واقعات بیان کیے ہیں یا قرآن کے علاوہ جو وہی اللہ نے آپ پر کی ہے، حضور ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اور ایک یہودی آیا اور اس نے آ کر آپ سے سوالات کیے انسان کی تخلیق کے بارے میں. آپ نے اس کا سوال سنا اور ذرا سا سکوت فرمایا اور پھر اس کو جواب دیا. جواب دینے کے بعد وہ چلا گیا. آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جس وقت اس شخص نے سوال کیا تھا مجھے علم نہیں تھا اس بات کا، اللہ نے جبرائیل کو نازل فرمایا اور مجھے اس کا علم دیا گیا، کس کا یہ جواب دو؟ یہ صاف مسلم شریف میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے. نہیں تھا پہلے علم، سوال کیا اس نے، لیکن سوال کرنے کے بعد فوراً جبرائیل آئے اور انہوں نے اس کا جواب حضور کو سکھلا دیا. آپ نے جواب دیا، جواب صحیح تھا بالکل، اور چونکہ ان کے علم کے مطابق بھی صحیح تھا اس نے تصدیق کی کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں. وہ تو امتحان لینا چاہتا تھا. تو بہرحال وَلَاكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، ہم ہیں رسولوں کو بھیجنے والے. رسولوں کو بھیجنا اللہ کی صفت ہے، اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے. ابتدا سے لے کر اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک ہزاروں نبی اور رسول اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمائے. اور فرمایا مَا كُنْتَ بِجَانِبِ تُورِ، آپ تور کے کنارے پر بھی نہیں تھے جبکہ ہم نے آواز دی تھی. وہ جب موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تھی کہ آپ آگ تلاش کریں، آگ نہیں ہے، جوتے دور اتار کر کے ادھر آگے آئے. فَخْلَا نَا لَكِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَا اَنَخْتَرْتُكَ، میں نے تم کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا ہے اور تم جا کر سرکش اور مغرور لوگوں کو میرا پیغام پہنچاؤ. یہ جو آواز ان کو دی گئی تھی اور وہ درخت کے اندر سے وہ چمک اٹھ رہی تھی بے پناہ، وہ حجاب نوری یا حجاب ناری چمک رہا تھا، تو جب ہم نے آواز دی تھی آپ وہاں موجود نہیں تھے کہ آپ کو کیفیت دیکھتے اور بیان کرتے. ولیکن رحمتم من ربک، تیرے رب کی مہربانی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب خدا نے آواز دی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ کا یہ انعام ہے کہ آپ کو حقائق اور واقعات پر اطلاع دی اللہ تعالی نے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے صحیح واقعات بتلا دیے اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا بعد میں، وہ ساری باتیں اللہ نے آپ کو اپنی مہربانی کے ساتھ بتائی. اور ایسے ہی ملتے جلتے واقعات حضور کے ساتھ بھی پیش آئے. موسیٰ علیہ السلام وہاں جان بچانے کے لیے مدین کی طرف ہجرت کر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان بچانے کے لیے وہ غار حرا کے اندر، غار ثور کے اندر 3 دن تک روپوش رہے اور پھر نکل کر آپ نے ہجرت کا راستہ اختیار کیا. مشرکین نے بھی اسی طرح قطعی فیصلہ کر لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے، چھوڑنا نہیں. یہ بات طے ہو چکی تھی مشرکین کی مجلس شورا کے اندر، جیسا کہ فرعونیوں کے ہاں یہ بات طے ہو چکی تھی کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے. یہ واقعات بھی آپس میں ملتے جلتے ہیں. اللہ نے ان کو کس طریقے سے بچایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح اس راستے پر محفوظ مقام تک پہنچایا. پھر موسیٰ علیہ السلام کو واپس پلٹایا اور فرعونیوں سے مقابلہ ہوا، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے مکہ میں واپس لوٹایا، اس کا ذکر سورت کے آخر میں بھی آتا ہے، یہ مثالی واقعات جو ہیں. فرمایا لیکن یہ رحمت تھی تیرے پروردگار کی تاکہ ڈرائے آپ ان لوگوں کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یعنی عربوں کو، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1600 یا 1800 سال کا جو وقفہ گزرتا ہے، اس عرصے میں کوئی رسول اور نبی نہیں آیا عربوں کے اندر، اور عرب کے لوگ جتنے تھے یہ پہلے صحیح تھے بالکل، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، لیکن حضور سے تقریباً 450 سال پہلے قصی بن کلاب کے زمانے میں آ کر تغیر پیدا ہوا اور عرب لوگ مشرک ہو گئے، اور پھر ایسے مشرک ہوئے کہ پھر ایمان والا کوئی ہزاروں میں اکا دکا ہی ہوتا تھا، ورنہ نہیں سارے ہی مشرک، ایسا انقلاب پیدا ہو گیا، تغیر پیدا ہو گیا، اور اس دوران میں کوئی وہاں ان کو ڈر سنانے والا نہیں آیا. تو فرمایا لتنذر قوم، خاص طور پر کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قومی نبی بھی ہیں اور بین الاقوامی نبی بھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قوم یعنی عرب کے لوگ ان کے لیے بھی مبعوث فرمایا، انہیں کی زبان میں کتاب دی ہے اور انہیں کے ماحول کے اندر آپ کو اٹھایا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے آپ نیشنل پرافٹ بھی ہیں خدا کے طرف سے، قومی نبی اور بین الاقوامی بھی، کیونکہ آپ کا پیغام اور آپ کی دعوت جو ہے وہ تمام کائنات کے لیے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ دونوں حیثیتیں ہیں، قریش اور عربوں کی سعادت بھی آپ کے ذریعے ساتھ وابستہ ہے، اور تمام اقوام عالم کی سعادت اور نیک بختی بھی آپ کے ساتھ وابستہ ہے، دونوں حیثیتیں، لیکن ابتداء میں آپ عربوں کے لیے، اور اللہ کا یہ فرمان ہے کہ آپ ان کے معلم ہیں، ان عربوں کے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ پھر تمام دنیا کی اقوام تک یہ آپ کا پیغام پہنچائیں گے. یہ واسطہ ہے حضور کے صحابہ کرام، یہ واسطہ ہیں تمام عالم کے اندر قرآن کی دعوت اور آپ کے مشن کو پہنچانے کا ذریعہ ہیں. فرمایا لیکن یہ مہربانی تھی تیرے پروردگار کی طرف سے تاکہ آپ ڈر سنائیں ان لوگوں کو جن کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے نہیں آیا، یعنی قریب زمانے میں نہیں آیا، اسماعیل علیہ السلام ہی آئے تھے یا ابراہیم علیہ السلام پہلے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں، نصیحت حاصل کر لیں گے تو بہتری ہوگی اور بچ جائیں گے خدا کی پکڑ اور گرفت سے، اور خدا کی رحمت اور مہربانی شامل حال ہو جائے گی. بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فاتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کو کبھی پہنچے مصیبت ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے بس وہ کہیں گے ہمارے پروردگار کیوں نہیں تو نے بھیجا ہماری طرف رسول کہ ہم پیروی کرتے تیری آیتوں کی اور ہوتے ہم بھی ایمان والوں میں سے بس جب آیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے تو تو کہا انہوں نے کیوں نہیں دی جاتی وہ بات جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے؟ کیا نہیں کفر کیا انہوں نے اس چیز پر کہ جو دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے؟ اور کہا انہوں نے کہ دو جادو ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے موافق ہیں؟ اور کہا انہوں نے ہم ہر ایک کا انکار کرنے والے ہیں؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے پسلاؤ کوئی کتاب اللہ کی طرف سے جو زیادہ راہ بتلانے والی ہو ان دونوں کتابوں سے، میں اس کی پیروی کروں اگر تم سچے ہو، بس اگر یہ نہ جو آپ دے سکیں آپ کی بات کا، پس آپ یقین جانے کہ بے شک یہ لوگ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے کہ جس نے پیروی کی اپنی خواہش کی بغیر اللہ کی ہدایت کے؟ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں راہ دکھاتا اس قوم کو جو بے انصاف ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے کے بعد آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ ہوا، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ وہاں تو موجود نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل رہی تھی اور اللہ نے ان کو رسالت اور پیغام دے کر قوم فرعون کی طرف بھیجا تھا، تو آپ کو یہ واقعات جو معلوم ہوئے ہیں صحیح صحیح، آپ وہاں جو ہم نے آواز دی تھی اور پکارا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، آپ تو سن نہیں رہے تھے وہاں، نہ دیکھ رہے تھے، نہ وہاں حاضر تھے۔ یہ محض اللہ کی مہربانی اور اس کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے یہ باتیں صحیح صحیح معلوم کرا دی ہیں، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے، اور عظیم شان کتاب بھی آپ پر نازل فرمائی ہے۔ سب کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یعنی قریب زمانے میں، خاص طور پر عرب کے لوگ جو ہیں کہ وہ 1500 سے زیادہ عرصہ گزرا ہے کہ ان کے پاس کوئی رسول اور کوئی کتاب نہیں آئی تاکہ وہ نصیحت پکڑ لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بھی صحیح طور پر آپ کو معلوم کرا دیے وحی الٰہی کے ذریعے۔ آپ کوئی غیب تو نہیں جانتے تھے، نہ آپ وہاں موجود اور حاضر تھے کہ آپ واقعات کا مشاہدہ کرتے اور ان کو بیان کرتے، یہ اللہ نے وحی الٰہی کے ذریعے ہی آپ کو بتلائے ہیں، اور اس کا مقصد ایسے لوگوں کو ڈرانا ہے تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں جن کے پاس قریب زمانہ میں کوئی نبی اور رسول نہیں آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا شکوہ کیا ہے، خاص طور پر مکے کے اور عرب کے مشرکوں کا شکوہ کیا ہے، اور قرآن کو نازل کرنے کی خاص وجہ بیان فرمائی ہے۔ فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم کتاب نازل نہ کرتے اور اس کی ضرورت نہ ہوتی، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچے گی ان کے ان کاموں کی بدولت جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں اور ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان تصیبہم مصیبتم بما قدمت ایدیہم، کیونکہ انسان کو عمل کا بدلہ ملنا تو ضروری بات ہے، جزائے عمل تو برحق ہے، تو انسان کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ تو سامنے آتا ہے، تو اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جب ان کو پہنچے گی مصیبت اس وجہ سے ان کاموں کی بدولت جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، تو پھر اس وقت یہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے رسول کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ہم بھی ایمان لانے والوں میں ہوتے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم رسول نہ بھیجتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ الزام اور عذر نہیں رہنے دیا کہ اگر مصیبت ان کو پہنچے اعمال کی وجہ سے وہ تو لازمی طور پر پہنچے گی، تو پھر یہ کہتے کہ ہمارے پاس اگر رسول آتا تو ہم ہدایت پاتے اور ہم بھی ایمان والوں میں ہوتے. سو اللہ نے یہ عذر نہیں رہنے دیا، کیونکہ جزائے عمل تو برحق ہے، وہ تو آنے والی ہے. لیکن اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس رسول نہ آیا، ہم کو بات نہ سمجھائی. اب جو کچھ ہے قصور ان کا ہی ثابت ہوگا. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرما کر، بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر یہ عذر رفع کر دیا کہ کل کوئی شخص بھی قیامت کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ما جانا من بشیر ولا نذیر، یہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی خوشخبری دینے والا ہی نہیں آیا. اللہ نے ہر قوم میں اور ہر ملک میں اور ہر جگہ انذار کرنے والے لوگوں کو بھیجا ہے. تو نبوت اور رسالت اور وحی الہی کی نازل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے الزام اور عذر کا موقع نہیں رہنے دیا کسی کے لیے. دوسری جگہ قرآن میں یہ موضوع، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی آیا نہیں ہے سمجھانے والا. اللہ نے ہر طریقے سے یہ الزام اور عذر ہٹا دیا ہے، تو اسی لیے اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے، رسولوں کو مبعوث فرمایا کہ کوئی شخص عذر نہ پیش کر سکے کہ جی ہمارے پاس تو کوئی آئے نہیں سمجھانے والا. یہ کہہ جی ہم تو اپنے آبا و اجداد کی روش پر چلنے والے تھے، ہم کو تو کسی نے سمجھایا نا، تو یہ الزام اب نہیں رہا. اسی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وحی الہی کے ذریعے انذار کیا ہے اور نبیوں کو بھیجا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فلما جاءہم الحق، جب ان لوگوں کے پاس حق بات آ گئی ہماری طرف سے، تو کہنے لگے کہ کیوں نہیں دی جاتی اس رسول کو اس قسم کی بات جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. جیسے معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے یا جیسی کتاب ایک دم موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، ویسی بات اس کو کیوں نہیں دی جاتی؟ اگر ایسی بات ہوتی تو ہم تسلیم کرتے. یہ کیا ہے کہ تھوڑی تھوڑی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی، کٹھی کتاب کیوں نہیں آتی، یا اس قسم کے معجزات کیوں نہیں دیے جاتے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے؟ لاٹھی اصا بن گئی اور ہاتھ سورج کی طرح چمکدار بن گیا. یہ کہتے ہیں یہ لوگ، حق جب آیا تو پھر یہ کہنے لگے. تو فرمایا جب ان کے پاس حق بات آ گئی ہماری طرف سے، تو کہنے لگے کیوں نہیں دیا جاتا یہ رسول اس قسم کی بات جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. آگے اللہ نے اس کا رد کیا ہے. اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن، وہ لکھتے ہیں مکے کے کافر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں سن کر کہنے لگے کہ ویسا معجزہ اس نبی کے پاس ہوتا تو ہم مانتے، لیکن جب وہ مشرکین مکہ نے یہودیوں سے دریافت کیا اور پوچھا اور تورات کی باتیں اس نبی کے موافق اور اپنی مرضی کے خلاف سنی، مثلا یہ ہے کہ تورات میں یہ مضمون بھی موجود ہے کہ بت پرستی کفر ہے اور آخرت کیا جینا برحق ہے، اور جو جانور اللہ کے سوا کسی کے نام پر ذبح کیا جائے وہ مردار ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالی نے آخری نبی کے بارے میں بھی جو نشانی ہے جو علامتیں ذکر کی ہیں اس کا بھی تذکرہ ملتا تھا، تو تب کہنے لگے کہ دونوں کو ہم جواب دیتے ہیں، ہم نہ اس کو مانتے ہیں نہ اس کو مانتے ہیں، نہ تورات کو مانتے ہیں نہ قرآن کو مانتے ہیں. دونوں کا انکار کیا اور دونوں کو جادو کہا اور دونوں نبیوں کو جادوگر کہا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر کہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر کہا. اور یہ تو ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے، قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے، اور اس کی باتیں قرآن سے ملتی جلتی ہیں. اگرچہ اہل کتاب نے اس میں بہت کچھ گڑبڑ کیا, اب بھی بعض باتیں یقیناً قرآن کی اور تورات کی آپس کے اندر ملتی جلتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ کیا کفر نہیں کیا انہوں نے اس چیز کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اس سے پہلے, اور کہنے لگے کہ یہ دونوں جادو ہیں, ایک دوسرے کے موافق تظاہرہ جو ایک دوسرے کے موافق ہو گئے, اور ہم ہر ایک کا انکار کرنے والے, کسی کو بھی نہیں مانتے. فرمایا دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کا ذکر کرتے ہیں, لیکن اس کی بات جب سامنے آئی تو پھر بھی انکار کیا کہ انکار نہیں کر چکے مشرکین مکہ دونوں سے, موسیٰ علیہ السلام سے بھی, تورات سے بھی, اور قرآن سے بھی, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن دوسرے مفسرین کرام اس کی تشریح اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اب تو یہ کہتے ہیں مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کہ اگر اس نبی کے پاس ایسا معجزہ ہوتا جیسا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے, یا ویسی کتاب ہوتی جیسا ان کے پاس ہے ایک دم نازل کی ہوئی, تو ہم مانتے. اللہ نے فرمایا کیا موسیٰ علیہ السلام پر جب خدا تعالیٰ نے وہی نازل کی تھی اور جب ان کو کتاب دی تھی یا ان کو نبی بنایا تھا, کیا اس وقت لوگوں نے انکار نہیں کیا تھا؟ اس وقت بھی انکار کرتے تھے, موسیٰ علیہ السلام کی بات کا بھی انکار کیا انہوں نے. یہ نہیں ہے کہ وہ نشانی جب موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کی تو سب نے مانا. کہاں مانا؟ انکار کیا, اور انکار کرنے والوں نے کہا سحران ہے, یہ تو دونوں جادوگر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. سحر مصدر فاعل کے معنی میں, سحران ہے, یہ دونوں جادوگر ہیں. تظاہرہ جو ایک دوسرے کے موافق ہو کر آگے ہیں, تظاہر کا معنی موافق ہونا ایک دوسرے کے ساتھ, یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ موافق بن کر آ گئے, یہ دونوں جادوگر, اور ہم تو کسی کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. انا بکل کافر. اللہ نے فرمایا اب تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر بات کرتے ہیں, تو جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو پھر بھی انکار کیا تھا لوگوں نے, اور دونوں کو جادوگر کہا تھا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام, اور کسی کو نہیں مانا تھا. آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو ان کو چیلنج کیا جاتا ہے, کل آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے کہ لاؤ پھر کوئی کتاب اللہ کی طرف سے جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ راہ بتلانے والی ہو, میں اس کی پیروی کروں. اگر تم سچے ہو کہ قرآن اور تورات تو جادو ہے, اور قرآن اور تورات کو لانے والے جادوگر ہیں, تو پھر ان دونوں کتابوں سے کوئی زیادہ راہ بتلانے والی کتاب لاؤ, احدا منہما, جو قرآن سے زیادہ ہدایت کا راستہ بیان کرنے والی ہو, جو تورات سے زیادہ. پہلے دور میں تورات تھی عظیم المرتبت کتاب, اس میں حدود, احکام, تعزیرات, اخلاقی تعلیم, تمام قسم کی باتیں موجود تھی, اور آخری دور کے اندر قرآن ہے جو جامع ہے, تمام سابق کتب کا مضمون اس کے اندر پایا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ ہزاروں قسم کے علوم و معارف پائے جاتے ہیں, اور خدا کے راہ بتلانے والی یہ کتابیں نمایاں ہیں آسمانی کتابوں میں, بہت بڑی حیثیت رکھتی ہیں. تو لاؤ ان دونوں سے زیادہ لاؤ کوئی راہ بتلانے والی کتاب. پہلا نمبر قرآن کا ہے, پھر تورات. یہودیوں کو بھی جگہ جگہ فاتو بے تورات فتلوہا, یہودی بھی جب بگڑ گئے اور فرمایا لاؤ تورات لا کر کے پڑھو, ابھی پتہ چل جاتا ہے, تمہاری کلی کھل جاتی ہے, اب تم کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایماندار ہیں. تورات میں اب بھی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو قرآن کے مطابق ہیں, موافق ہیں, اور بہت سی باتوں کو بگاڑ کر یہودیوں نے کچھ بنا دیا. فرمایا پھر لاؤ کوئی, اگر یہ جادو ہے, تورات بھی جادو ہے اور قرآن بھی جادو ہے, تو اس سے زیادہ ہدایت والی کتاب لاؤ. پھر ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ ہدایت والی کائنات میں کوئی کتاب نہیں. اگر تم سچے ہو تو پھر ایسا کرو, کیونکہ آسمانی کتابوں میں سب سے بڑی اور مشہور یہی دو کتابیں, ان کے ہمسر کوئی کتاب نہیں. تو اگر تم ان کو کہتے ہو کہ یہ جادو ہے تو ان سے بڑھ کر کوئی ہدایت والی کتاب لاؤ، میں اس کی پیروی کروں گا. یہ تعلیق بالمحال ہے، کون لا سکتا ہے ان سے بڑھ کر کوئی کتاب؟ بس اگر یہ آپ کی بات کا جواب نہ دے سکیں تو آپ یقین جانیں کہ یہ اپنے خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. یتبعون اہواءہم، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. اور جو آدمی خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہو، خواہش کے پیچھے چلنے والا ہو، اور خدا کی ہدایت کے بغیر خواہش کے پیچھے چلنے والا ہو، اس سے بڑھ کر گمراہ ہی کوئی نہیں. ومن اضل، خواہش کے پیچھے چلنا یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہوتا ہے، اور اللہ کی کتاب کی پیروی کرنی یہ قانون برحق کی پیروی ہوتی ہے. انسان ہدایت پر ہوتا ہے، صحیح راستے پر ہوتا ہے، اور یہی انسانوں کو حکم دیا گیا کہ تم سچے قانون کی پیروی کرو جو اللہ کی کتاب اور برحق قانون ہے. خواہشات کی پیروی نہ کرو، یہ نقش قدم شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے. لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ خواہشات پر چلنا ہے، یہ شیطانی راستوں پر چلنے. تو قانون برحق کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں سب شیطانی راستے ہیں، اور یہی خواہشات نفسانیہ کے راستے ہیں، اور یہی شیطان کے نقش قدم پر چلنے والی بات ہے. تو جو اس قانون پر نہیں چلے گا وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا، اس کا قدم حضیرت القدس کی طرف نہیں پڑنے کا، وہ دوسری طرف جائے گا. جو خواہش کے پیچھے چلے گا یا شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، وہ گمراہی کے راستے پر چل کر جہنم میں پہنچے گا بل انتہا. وہ خدا کی رحمت کے مقام تک اور جنت تک نہیں پہنچ سکتا، حضیرت القدس تک نہیں پہنچ سکتا، پاک مقام تک نہیں پہنچ سکتا. فرمایا اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو خواہش پیروی. اور دوسری جگہ اس کو مختلف طریقوں سے بیان کیا، یہ خواہش کے جو لوگ معبود بنا لیتے ہیں، خواہش جو کہتی ہے اس کے پیچھے چلتے ہیں، قانون کا خیال نہیں کرتے. تو جس نے خواہش کوئی معبود بنا لیا ہے اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا؟ اور یہ خواہش جو ہے یہ بدترین معبود ہے جس کے پیچھے چل کر انسان گمراہ ہوتے ہیں. یہ خواہشات مختلف قسم کی ہوتی ہیں، یہ قومی ہوتی ہیں، یہ ملکی ہوتی ہیں، یہ مقامی ہوتی ہیں، اجتماعی ہوتی ہیں، شیطانی ہوتی ہیں، طرح طرح کی خواہشات ہوتی ہیں جن پر انسان چلتے ہیں اور قانون برحق کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کا نتیجہ سوائے گمراہی کچھ نہیں ہوتا. فرمایا اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی بغیر اللہ کی ہدایت کی. اور یاد رکھو یہ اب ہٹ درمی کی بات، مشرکین کے سامنے جب اللہ کی کتاب آتی ہے اور اللہ کا نبی جب ایک بات واضح کرتا ہے تو وہ طرح طرح سے آگے سے ہیلے بہانے کرتے ہیں، کبھی جادو کہتے ہیں، کبھی سحر کہتے ہیں، اور ان